Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest siódma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o katastrofie tureckiego samolotu transportowego w Kirgistanie. Przygotowywanej wizycie kanclerz Angeli Merkel w Polsce. I dzisiejszym spotkaniu unijnych szefów dyplomacji w Brukseli. Do co najmniej 32 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar katastrofy samolotu transportowego tureckich linii lotniczych, który runął na wieś w pobliżu stolicy Kirgistanu, Biszkeku. Maszyna zniszczyła co najmniej 15 domów i ofiary to głównie ich mieszkańcy. Jest wśród nich 6 dzieci. Już wiadomo, że przyczyną katastrofy były złe warunki atmosferyczne. Teraz w serwisie Trójki kolejne informacje. Uliczna zbiórka, internetowe aukcje, koncerty. W całym kraju i za granicą grała wczoraj Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W jubileuszowej 25. zbiórce uczestniczyło 120 tysięcy wolontariuszy. A pod młotek podczas licytacji poszły takie przedmioty jak spinki do mankietów ofiarowane przez prezydenta Andrzeja Dudę, dzień z Donaldem Tuskiem w siedzibie Rady Europejskiej, spacer po Ministerstwie Zdrowia z Konstantym Radziwiłłem i darowana przez Caritas Polska lampa oliwna z gołębiem pokoju wykonana przez chrześcijan z Bliskiego Wschodu. Aukcje jeszcze trwają, na przykład prezydenckie spinki kosztują teraz 1225 zł. Dziś pierwsze podsumowanie zbiórki. Po północy na koncie orkiestry było już ponad 62 miliony złotych. Ostateczna kwota będzie znana na początku marca. W lutym ma dojść do wizyty kanclerz Angeli Merkel w Polsce. To wizyta na zaproszenie premier Beaty Szydło. Te informacje potwierdziła w TVP Info rzeczniczka PiSu. Beata Mazurek mówiła, że trwa jeszcze uzgadnianie terminu i innych szczegółów. Wyraziła też nadzieję, że rozmowy w Warszawie będą dobre zarówno dla Polski, jak i dla Niemiec. Zawsze jak jest rozmowa, jak jest dialog, to jest szansa na to, żeby ta współpraca była lepsza, żeby ocena polskiego rządu chociażby przez media niemieckie była lepsza. Według prasowych informacji szefowa niemieckiego rządu miałaby się spotkać w Polsce także z prezydentem Andrzejem Dudą i prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Szefowie dyplomacji unijnych krajów będą dziś dyskutować w Brukseli o sytuacji w Syrii oraz procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie. Szefowie dyplomacji unijnych krajów będą rozmawiać m.in. o wynikach zakończonej wczoraj międzynarodowej konferencji w Paryżu poświęconej konfliktowi izraelsko-palestyńskiemu. Uczestnicy konferencji wyrazili poparcie dla rozwiązania pokojowego zakładającego współistnienie dwóch państw, Izraela i Palestyny. Od wyników konferencji zdystansowała się Wielka Brytania, której przedstawiciel nie podpisał się pod dokumentem końcowym. Władze w Londynie skrytykowały zorganizowanie konferencji dotyczącej dwóch zaangażowanych w konflikt stron bez ich udziału. Wcześniej konferencję popieraną przez Palestyńczyków skrytykował Izrael, który uznał, że jest próbą wymuszania niekorzystnych dla niego porozumień. Premier Benjamin Netanyahu powiedział, że tylko bezpośrednie negocjacje między Izraelczykami i Palestyńczykami mogą doprowadzić do pokoju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Politycy PiSu zapowiadają, że w najbliższych dniach będą zastanawiać się nad ewentualnymi zmianami w regulaminie Sejmu. Miałyby one utrudniać takie działania posłów, które uniemożliwiają pracę parlamentu. Kary miałyby być surowsze. W czwartek Platforma Obywatelska zawiesiła trwający od 16 grudnia protest. Jej posłowie i posłowie Nowoczesnej po blisko miesiącu opuścili salę obrad. Szef klubu PiSu, wicemarszałek Sejmu Stanisław Terlecki informował wtedy, że w związku z protestem PiS rozważa zwiększenie kar finansowych za m.in. okupowanie mównicy sejmowej. Ja jestem za tym, żeby awanturnictwo i chuligaństwo sejmowe pociągało za sobą konsekwencje. No mieliśmy do czynienia z takimi przypadkami i jakieś konsekwencje powinny być wyciągnięte. W tej chwili one są niewielkie. W czwartek szef MSWiA Mariusz Błaszczak informował w radiowej Jedynce, że zgodnie z kodeksem karnym posłowie okupujący salę plenarną i mównicę sejmową mogą zostać skazani na 10 lat więzienia. O wyciągnięciu konsekwencji wobec tych posłów, którzy okupowali salę plenarną Sejmu, mówił też prezes PiSu Jarosław Kaczyński. To jest zachęta dla prokuratora generalnego, ocenia lider PO Grzegorz Schetyna. Dziwię się, że szeregowy poseł, mimo że szef największej partii, to jednak szeregowy poseł, może decydować tutaj o polityce prokuratury. Ewentualne kary finansowe wobec posłów za odwoływanie ich z funkcji parlamentarnych szef PO uznał za absurdalne. To już koniec najlepszego w historii amerykańskiego cyrku. Słynny Ringling Bros and Barnum and Bailey zapowiedział ostatni pokaz najwspanialszego show na ziemi. Przedstawienie wystawiano w Stanach Zjednoczonych nieprzerwanie od 146 lat. Welcome to the greatest show! Najwspanialszy show na ziemi to ikona amerykańskiej rozrywki od połowy XIX wieku. Cyrk był tak popularny, że gdy przyjeżdżał do miasta, zamykano szkoły i urzędy. Każdy chciał zobaczyć tańczące słonie, poskramianie lwów, wystrzeliwanie ludzi z armat, jadący po linie motocykl, akrobacje i wygłupy klaunów. Przed dekadą sprzedaż biletów zaczęła gwałtownie spadać. Młodzież i dzieci chętniej spędzali czas przy grach komputerowych i filmach wideo. Ostatecznym ciosem dla Ringling Bros okazało się usunięcie z pokazu słoni po oskarżeniach o ich okrutne traktowanie. Liczba widzów spadła tak bardzo, że przedstawienie stało się nieopłacalne. Do maja, kiedy cyrk zostanie zamknięty, odbędzie się jeszcze 30 pokazów najwspanialszego show na ziemi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Mańka Słukowska o tym, że szło, a teraz nie poszło. Ale jeszcze może pójść. Jeszcze jedna szansa jest, żeby szło. Tak, zaczynamy od wydarzenia, które przez 2 tygodnie będzie spędzać sens powiek kibicom tenisa. W Melbourne rozpoczął się pierwszy w roku wielkoszlemowy turniej Australian Open. W akcji oglądamy Jerzego Janowicza i to w jakiej akcji Polak w pierwszej rundzie trafił na rozstawionego z 7 Marina Cilicia. Nasz zawodnik skazywany był na pożarcie, a tymczasem w setach prowadził 2-1, wygrał 2 pierwsze partie do 4, trzecią przegrał do 2, tak samo czwartą, zaczyna się za chwilę 5. partia tego pojedynku, partia decydująca. Równolegle rozgrywane jest m.in. spotkanie światowego numeru 1. Andy Murray walczy z Ilią Marczenko i choć prowadzi, to naprawdę męczy się w starciu z Ukraińcem. Odpadła już turniejowa czwórka w rywalizacji pani. Simona Halep przegrała z Shelby Rogers. Pierwszą rundę przekrzyli już natomiast Kei Nishikori, Venus Williams i Garbini Muguruza. Wracamy do wyjątkowo udanego dla nas weekendu w Wiśle. W konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich nie było mocnych na Kamila Stocha. To był weekend jak marzenie. Pełne trybuny, a do tego fantastyczne wyniki Kamila Stocha. Zwycięstwo w sobotę, zwycięstwo wczoraj. Kamil Stoch potwierdził, jak potwornie jest tym mocny, ale co po konkursie podkreślał, że najważniejsze jest robić swoje. Ja cieszę się z pracy, którą wykonałem i też poniekąd z tego szczęścia, które też nie mi dopisywało. We wczorajszym konkursie w pierwszej dziesiątce jeszcze jeden z biało-czerwonych, Maciej Kot, choć Zakopiańczyk żałował, że to tylko 5. miejsce, bo po pierwszej serii był 3. Jest niedosyt. Myślę, że teraz jeszcze tak na gorąco, kiedy są te wszystkie emocje, jest taki niedosyt i sportowa złość. W finałowej serii wczorajszego konkursu w Wiśle Malince wystartował jeszcze Piotr Żyła, który ostatecznie sklasyfikowany był na 11. miejscu. Pozostali biało-czerwoni przepadli w pierwszej serii. Dla Trójki Kuba Niziński, Radio Kraków. A w najbliższy weekend przenosimy się do Zakopanego. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle wywalczyli Puchar Polski. W finale we Wrocławiu pokonali PGS Krebełchatów 3-1. To 6. puchar zdobyty przez Zaksę w historii zespołu. Koniec serii Realu Madryt. Królewscy byli niepokonani przez 40 spotkań, ale wczoraj wreszcie zostali pokonani. Przegrali 1-2 z Sewillą. Również 1-2 w Lidze Włoskiej przegrał lider Juventus z Fiorentiną. W Anglii Everton aż 4-0 wygrał z Manchesterem City, a w hicie kolejki Manchester United zremisował z Liverpoolem 1-1. Kończymy smutną informacją, która dotarła do nas wczoraj. Nie żyje Jan Szczepański, nasz bokser, mistrz olimpijski z Monachium, znany także z dokonań aktorskich, chociażby z Przepraszam, czy tu biją, czy z Powrotu. Miał 77 lat. Z północnego zachodu napływa coraz chłodniejsze arktyczne powietrze. Dziś pochmurno, będzie padał śnieg, bez opadów na południowym wschodzie. W ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia. Wiatr południowy i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 3 stopni w Suwałkach, Lublinie i Przemyślu, minus 2 w Warszawie, Elblągu, Radomiu i Białymstoku, minus 1 stopień w Łodzi, Częstochowie, Katowicach i Krakowie, 0 w Szczecinie, Bydgoszczy, Koszalinie, Gorzowie i Opolu, do plus 1 stopnia w Trójmieście. A, 30-40, czyli jeszcze pierwszy gem się nie zakończył. Nie, jeszcze nie, jeszcze pan serwuje. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zbliża się weekend, na który czekałeś. Już od 20 do 22 stycznia w całej Polsce spektakularny weekend z Lexusem. Odwiedź jeden z salonów dealerskich, poznaj najnowocześniejsze modele o zachwycającym designie i odkryj moc technologii przyszłości. Wybrane modele już za 1% miesięcznie w leasingu Smart Plan z Service Inclusive. Sprawdź także imponujące SUVy z napędem 4x4 i 4. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2 2 i 7 trójek. Kamuflaż. Ja myślę, że mistrzami kamuflażu w Polacy są zwłaszcza fachowcy, którzy malują i tapetują, czy kładą parkiety. Oni tak po mistrzowsku potrafią swoje błędy zakamuflować, że klient, który później przychodzi, nie jest w stanie tego zobaczyć. Dopiero wychodzi to po czasie. I to jest wspaniały kamuflaż. A w Wielkiej Ucieczce grało wiele sław, między innymi jeszcze Steve McQueen. Pozdrawiam wszystkich. Służyłem żaganiu w tej jednostce, gdzie oni teraz będą stać. Dziękujemy. Trzy tematy pan połączył. Zapraszamy do reklamy. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis. Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy z procesorami Intel Core i grafiką 4 giga. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Filip jest podatny na infekcje i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine. Lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Jak dobrze zacząć nowy rok? Wystarczy zdążyć przed 20 stycznia i kupić wycieczkę w Rainbow. Second Minute to wyjątkowa oferta, z którą zapewnisz sobie 40% rabatu, zniżki dla dzieci i wiele dodatkowych korzyści. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart z dużymi ekranami i Androidem. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokona je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotec Skin. Suplement diety Labotec zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotec pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 12, prawie 13 minut po 7. Doktor Tomasz już czeka. Georgia night. Look around, cause it don't get any better. Have you ever felt so alright? Let's dance, take it slow. Tom Petty on the radio. When we're singing about American girls like you, when I look in your eyes, all I wanna do is bang, bang, baby, like a 4th of July. A lightning strike in the midnight sky. Don't give a damn about the summertime blues. Drum. We spinning on a roller coaster, a free falling into your yum yum. All the bad girls rocking them cut off jeans, and good old boys driving big machines. That you can kiss my ass, can't help but say it's good to be born in the USA. Red, white, and Są takie pytania, już pan to wie, że nurtują mnie, ale nie mam odwagi. Pan niepotrzebnie jest taki nieśmiały jakiś. Przepraszam. Ale znowu pan zaczyna. Teraz znowu będzie takie pytanie, które troszkę bardzo mnie nurtuje. Dobrze. Ale to za chwileczkę. Już za momencik. Dobrze. Pytania z kosmosu. Panią Natalię nurtuje coś, co im mnie nurtowało przez lat wiele. Czy łabędziom i kaczkom nie jest zimno, jak tak sobie pływają zimą w tych jeziorach? W zimnej wodzie. W zimnej wodzie. Wie pan co, ja mam wrażenie, że one w zimie nie pływają zbyt często. One często są w wodzie, ale to nie jest tak, że... Ale no pływają wtedy, kiedy muszą. Ale nie mają kubraczku. Z zewnątrz im nie jest zimno. Po pierwsze dlatego, że nawet jak są w wodzie, ale się nie poruszają, to nogi mają, że tak powiem, wciągnięte pod pióra. Pióra zewnętrzne mają specjalną konstrukcję. One przede wszystkim są zbudowane troszeczkę tak jak dachówki na dachu, czyli jedne zachodzą na drugie, a po drugie są pokryte tłuszczem. I nawet jak ta woda się dostanie na pióra, to nigdy tego pióra nie zmoczy, już nie mówiąc o tym, że nie wejdzie pod pióro. Czyli nigdy ta zimna, lodowata woda nie będzie miała bezpośredniego kontaktu ze skórą ptaka. Pod tymi piórami zewnętrznymi jest warstwa piór innego rodzaju, takiego puchu, i one z kolei odpowiadają za to, żeby przytrzymać przy ciele ciepłe powietrze, ciepło już nagrzane. Czyli z jednej strony mamy coś, co izoluje zwierzę przed utratą temperatury jak gdyby na zewnątrz, a z drugiej strony z zewnątrz mamy taki pancerz, który nie pozwoli wodzie zmoczyć tych piór wewnętrznych. Jak te dwie rzeczy do siebie dodamy, to w takich temperaturach cywilizowanych, nawet poniżej zera, ani kaczkom, ani łabędziom nie jest zimno. Pod warunkiem oczywiście, że mają co jeść, bo no, muszą mieć skądś energię na utrzymanie swojej temperatury. Oczywiście jak temperatura spada, bardzo spada, no, nie wiem, minus 30 stopni, nawet niżej, to wtedy te naturalne mechanizmy już nie działają i wtedy zwierzętom trzeba pomóc. Czyli... Nie martwić się. Nie. W takich normalnych temperaturach. Co nie znaczy oczywiście, żeby naśladować, tak? To nie o to chodzi, że pan ma teraz wskoczyć do jeziora, bo skoro kaczce nie jest zimno, to nie, to tak nie działa. Mam mało piór. Tak myślę. Zdecydowanie za mało. Szczególnie tych takich zewnętrznych jak dachówki. Ale mamy tu w redakcji takiego dżentelmena, co przy takiej temperaturze wskakuje do wody. Mnie się też zdarzyło. Nie mówimy o wannie. Zdarzyło się panu? Tak. To jest bardzo przyjemne uczucie. Żegnam pana gorąco. Tomasz Rożek, dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. zmiany fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. I stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Tak, jak gdyby nigdy nic. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Padła i 7 trójek i jeszcze w sprawie doktora Tomasza. W tamtym tygodniu była taka fajna audycja doktora Rożka o prawo lub lewoskrętności rozmaitych stworzeń, prawda? Że ryby opływają przeszkody, biorąc je, skręcając na prawo, i coś w tym jest rzeczywiście, bo w pracy rozmawialiśmy i okazuje się, że u nas w pracy na Dakota są dwie toalety po przeciwnych stronach korytarza. I okazuje się, że ta toaleta, która jest na prawo, jest częściej zajęta. Po prostu ludzie wychodzą z pokojów, automatycznie skręcają na prawo, idą do toalety. Więc to rzeczywiście to działa. Tak jest w przyrodzie. 22 minuty po siódmej. I tu mamy udowodnienie naukowe. No to może zależeć od tego, a w zasadzie być udowodnione tym, że... Uwaga, kolega ma teorię. Że masz prawo skorzystać z toalety. A nie lewo. No, na lewo z toalety korzystać to ja bym nie proponował. Zdecydowanie. Rulon przyniosłem. Pamięta pan jeszcze, jak się pakowało w takie rulon? O, to były czasy. Ale ja szczęście. Proszę pana, a propos ryb właśnie, też można było zawinąć sobie w gazetę, proszę pana, i stworzyć taki rulon. To był idealny rulon na węgorze, prawda? A takie większe gazety, bo takie mniejsze to na płotki. Okej. A dzisiaj jest, proszę pana, najgorszy dzień w roku. Pan wie o tym, a pan się tak cieszy od szóstej jazdy, nie wiem. Coś przewidywałem, ale... No, tak, tak. To jest ten Blue? Blue Monday, proszę pana, jest dzisiaj. Choć nie dla wszystkich, bo na przykład... piosenkę w tej sprawie. Na przykład, proszę pana, tabloidy przypominają o tym, że zaczęły się ferie gdzieniegdzie i tak ci ludzie... Tak się pisze Blue? Blue, tak. Mhm. Nie, no jak piszesz Blue, Jasiu, no? A może i dobrze. No dobrze, w każdym razie o czym chciałem powiedzieć? O tym, że no właśnie, ten rulon troszkę mi tutaj zaburzył chronologię zdarzeń. Nie po kolei się poukładało. Co dziś w prasie z poważnych tematów? No, choćby to, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro otwiera nowy front walki o Trybunał Konstytucyjny. Tym razem, o czym przekonuje wielu ekspertów, skutki działań ministra mogą doprowadzić do bardzo poważnego chaosu, a nawet zrujnować porządek prawny obowiązujący w tej chwili w Polsce. Wszystko przez wniosek ministra Ziobry o uznanie jednej z sejmowych uchwał z 2010 roku za niekonstytucyjną. Rzecz dotyczyła wyboru sędziów, że jedną uchwałą, a nie trzema, trzech sędziów wybrano. No i teraz co z tymi wszystkimi wyrokami od 2010 roku? No właśnie, nie wiadomo o tym dziś. Nie tylko Dziennik zresztą pisze, sporo gazet. Co poza tym? Gazeta Wyborcza pisze o tym, że Białoruś przyjmie unijnych uchodźców. Unia Europejska sfinansuje budowę białoruskich obozów dla uchodźców, którzy będą wydalani z Unii. Dokładna liczba nowych placówek nie jest znana. Mają powstać zarówno ośrodki otwarte, przeznaczone dla osób, które dobrowolnie zgodziły się opuścić teren Unii Europejskiej, jak i zamknięte, dla przymusowo deportowanych. Migranci mają w nich przebywać do czasu, aż dobrowolnie zgodzą się opuścić Białoruś. Ich budową ma zarządzać Międzynarodowa Organizacja na Rzecz Migracji. Decyzja Mińska o rozmieszczeniu u siebie uchodźców jest krytykowana przez rosyjskie media. Mińsk chce przyjąć tylko tych uchodźców, którzy wjechali na teren Unii przez Białoruś. To popularny szlak przerzutowy, zwłaszcza dla obywateli byłych republik sowieckich. Czytamy w Gazecie Wyborczej. O kodzie sporo. No po pierwsze, że kod nie chce Amerykanów w Polsce, jak państwu mówiłem, to Gazeta Polska codziennie pisze. O konflikcie w szczecińskim oddziale kodu przy okazji wyborów i podejrzeń o nieprawidłowości finansowe też piszą gazety. Dziś sporo. No a poza tym faktury pogrążają Kijowskiego. Ujawniono kolejne, które kompromitują lidera KOD. O tym też piszą m.in. Polska The Times. Nasz Dziennik pisze, to ciekawa inicjatywa, że Caritas prowadzi w całej Polsce prawie 70 placówek dla bezdomnych zlokalizowanych w 22 miastach. Nowy, unikatowy w skali kraju projekt organizuje Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w postaci, uwaga, mobilnej łaźni. W poszczególnych parafiach w kolejnej niedzielę odbywają się rotacyjne zbiórki ręczników, bielizny, ubrań i środków czystości, czyli szamponów, mydła, żelów pod prysznic, ale także środków higienicznych, w tym maści na świeżb, środków przeciwko wszom oraz opatrunkowych i dezynfekcyjnych. No i teraz tak, Caritas zadba o wyposażenie takiej mobilnej łaźni i jej obsługę, natomiast same kontenery ma kupić miasto. Będą one tak skonstruowane, aby można je było nie tylko przemieszczać do różnych punktów Warszawy, tam gdzie jest najwięcej bezdomnych, ale także podłączyć do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej o łaźniach dla bezdomnych. Przeczytają Państwo dzisiaj w naszym dzienniku. Jutro, pisze dzisiaj o tym Rzeczpospolita, jutro rozegra się bitwa o stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Anna Słojewska z Brukseli pisze o tym więcej w tekście Być jak Martin Schulz, Antonio Tajani, Gianni Pitella, no i oczywiście Guy Verhofstadt, kandydaci. Jak to się rozstrzygnie? No, na razie jest ciekawie, bo po raz pierwszy politycy uznali, że to miejsce może być odskocznią do politycznej kariery w Brukseli lub w ich ojczyznach. Nigdy się nie zdarzyło, żeby na dwa dni przed wyborami nie było wiadomo, kto je wygra. Zazwyczaj wcześniej zawierane były sojusze, które dawały arytmetyczną większość. Dziś to wielka niewiadoma. Czytamy w Rzeczpospolitej, w której wywiad z Julią Przyłębską, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dziś to na pierwszej stronie jest anonsowane. Dziękujemy. Rulon prasowy przeglądał Krystian Hanke. A propos tych rulonów, które robiło się z gazety, pan redaktor na pewno pamięta, że taki rulon to się zwijało też parówki. Baraniej kiszce. Baraniej? To chyba pan z Desy ma. Poranna audycja w poniedziałek. Jak to było? Blue Monday. O, mam w tej sprawie. Proszę bardzo. Blue Monday. How are you, Blue Monday? Got to work like a slave all day. It'll come Tuesday. Oh, Tuesday. I'm so tired, got no time to play. Come with me, I'll be to my side. My girl called, got to tell her that I'm out. Cause Thursday is a hard working day, and Friday I'll get my pay. Saturday morning. Zapraszamy do reklamy. Poznaj Azję. Odkryj jej różnorodność i spróbuj produktów kuchni azjatyckiej w super cenach w Lidlu. Bo już teraz mleczko kokosowe jedynie za 3,49 za 400 ml. Tak, tylko 3,49. A chrupiące sajgonki różne rodzaje. Tylko 4,99 za opakowanie. 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Rosjanie żegnają ofiarę katastrofy lotniczej z 25 grudnia. Dziś odbędą się pogrzeby 13 osób, w tym szefowej Fundacji Sprawiedliwa Pomoc, Jelizawety Glinki, znanej w Rosji jako dr Liza. Na pokładzie Tu-154, który spadł do Morza Czarnego, zginęły 92 osoby, w tym 64 artystów z chóru Aleksandrowa. Ekspertom wciąż nie udało się ustalić przyczyn katastrofy. Na razie wykluczono wybuch na pokładzie i zestrzelenie. Belgijska policja zwolniła 3 osoby zatrzymane podczas operacji antyterrorystycznej. Przeszukań domów dokonano w 4 miejscach w dzielnicy Molenbeek w Brukseli. Prokuratura poinformowała, że zatrzymani zostali przesłuchani i wypuszczeni do domów. W Molenbeek mieszkały osoby odpowiedzialne za zamachy w listopadzie 2015 roku w Paryżu oraz na lotnisku w Brukseli i w metrze w marcu ubiegłego roku. Co najmniej 30 osób zginęło w walkach między gangami w więzieniu Alcacuz w Brazylii. Policja odzyskała już kontrolę nad zakładem. Fala przemocy w tamtejszych więzieniach rozpoczęła się zaraz po Nowym Roku, gdy zginęło 60 więźniów w stanie Amazonas, a 6 dni później 33 w stanie Roraima. To skutki wojny gangów o kontrolę nad szlakami przemytu narkotyków w północnych Stanach Brazylii. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiewicz. Dzień dobry. Mimo że wciąż nie są znane wszystkie konsekwencje opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej, to wydaje się, że wraz z Brexitem Królestwo utraci dostęp do jednolitego rynku Unii Europejskiej. Przed takim scenariuszem ostrzega Lord Kanclerz Wielkiej Brytanii Philip Hammond. Zapowiedział on, że jeśli dojdzie do zablokowania możliwości działań Królestwa na jednolitym rynku, jego kraj zostanie zmuszony do zmiany modelu gospodarczego. Wielka Brytania poprzez dalsze obniżenie podatku od osób prawnych może zmienić się w europejski raj podatkowy. Hammond nie wykluczył takiej możliwości. Banki komercyjne będą ustalały z zadłużonymi warunki spłaty kredytów frankowych, zapowiedział to prezes Narodowego Banku Polskiego. Profesor Adam Glapiński poinformował, że dobiegają końca prace grupy roboczej powołanej przez Komitet Stabilności Finansowej w wersji makroostrożnościowej. Do końca marca poznamy rekomendacje dotyczące rozwiązania problemu. Będą się one wiązały z pewnymi obciążeniami dla banków. Te obciążenia kapitałowe są zapowiedziane od początku w ramach różnego rodzaju regulacji, które skłonią banki komercyjne do tego, żeby dobrowolnie z kredytobiorcami ustalały rytm i tempo i warunki przewalutowania i nowego ustawienia w ogóle całego kredytu. Profesor Adam Glapiński podkreślił, że problem kredytów we frankach szwajcarskich musi zostać rozwiązany dla dobra gospodarki. A o tym, co działo się na rynku walutowym w minionym tygodniu i dziś, mówi Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ S.A. W poniedziałek rano złoty nieco się umacnia, dolar kosztuje 4,1250, euro 4,38, funt przebija w dół barierę 5 zł i kosztuje 4,96,5, a frank 4,08 zł. Mocniejszy złoty to oczywiście wynik decyzji agencji ratingowych z piątku i po części też słabszego dolara na rynkach światowych. Ta tendencja powinna się utrzymać także w tym tygodniu, więc spodziewajmy się, że złoty zyska jeszcze parę groszy. Tracą natomiast dziś indeksy na rynkach azjatyckich. Chiny, Hongkong, Japonia, Korea Południowa, Singapur na minusie. Na plusie Indie, Indonezja, Australia. Dziś pochmurno i śnieżnie, ale z rozpogodzeniami, bez opadów na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 3 stopni w Suwałkach, Zamościu i Krośnie. Minus 1 w Częstochowie i Bielsku-Białej do plus 1 stopnia w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie. Jest. Generatory. Aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 49 cali Smart TV LG. Wbudowane Wi-Fi za 2190. Smartfon Xiaomi. Metalowa obudowa. Super mocna bateria za 899. Srebrna lodówko-zamrażarka Samsung. No Frost. 1,80 m za 1449. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kochana babciu, w dniu Twojego święta życzymy Ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo Cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Miękki, aksamitny, luksusowy. Ręcznik Belora może być Twój aż 63% taniej. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Stokrotce i zbierzesz znaczki. A teraz makaron Lubella 500 gramów kosztuje 2,49 przy zakupie dwóch sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Dzień dobry panu. Czy pani się wzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplabs. Uwaga! Są pieniądze na założenie i rozwój firmy. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną poradnika w nim. Jak pozyskać dotacje z Unii? Jak otrzymać pieniądze z budżetu państwa? Gdzie po preferencyjny kredyt? Pieniądze na start i rozwój firmy? Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro jak założyć i prowadzić firmę? Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Niby można coś łykać, smarować. Ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporne na wypadanie. DX2. I nie ma co kombinować. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I oczywiście zapraszamy na nasze poranne spotkania. Pożegnał się z nami przepiękną płytą. If you are the dealer, I'm out of the game. My pożegnamy się z nim, przypominając jego najważniejsze utwory. Everybody knows that the dice are loaded. Leonard Cohen. I słuchamy. Piotr Metz. Dziś Leonard Cohen wspomina trudne początki swojej kariery pisarza. When you say I had a career as a writer or a poet, that hardly begins to... Kiedy mówi się o tym okresie kariera jako poety czy pisarza, trzeba uzbroić się w skromność. W Kanadzie w tym czasie drukowaliśmy małe nakłady. 200 egzemplarzy to był już bestseller. Było to więc bardziej powołanie, misja, ale trudne do nazwania karierą. W którymś momencie postanowiłem więc wziąć byka za rogi i po prostu zarobić na życie. Nie bardzo wiedziałem, jak to zrobić. Napisałem kilka nowel, dobrze przyjętych, ale sprzedanych w ilości może 3000 egzemplarzy. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him. He said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love. And they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Leonard Cohen i Piotr Matz. Do usłyszenia jutro. Informacja ważna dla kibiców tenisowych. Turniej wielkoszlemowy w Australii się rozpoczął. W pierwszej rundzie Jerzy Janowicz grał z Marinem Ciliczem. Z siódemką turniejową. No i dwa pierwsze sety wygrane. Wygrane 6-4, 6-4, a później 2-6, 2-6, 3-6. I już po meczu. Za 17,5 minuty będzie ósma. Czy obrzucenie polityka pomidorami, tortem czy jajkami to tylko dowcipny incydent, czy zamach na jego nietykalność? O tym dzisiejszy odcinek cotygodniowego cyklu Łukasza Walewskiego. Trzecie oblicze dyplomacji. Co mówi prawo międzynarodowe o obrzucaniu polityków jajkami, pomidorami, butami czy innymi przedmiotami? Dziś zajmiemy się tym zagadnieniem. To oczywiście niezbyt wyszukany sposób okazywania dezaprobaty, co więcej to łamanie prawa, ale lista takich polityków, którzy zostali w ten sposób potraktowani przez protestujących, jest długa. Gdy wpisać w Google po angielsku hasło przedmioty rzucane w polityków, otrzymujemy około 60 milionów różnych wyników. Oczywiście najpopularniejsze są produkty spożywcze. Zacznijmy od Brytyjczyków, którzy mają dużo dokonań na tym polu. W 2001 roku w plecy pomidorem zarobił premier Wielkiej Brytanii Tony Blair. Jajkami obrzucono zaś premiera Johna Majora i premiera Davida Camerona czy wicepremiera Johna Prescotta. Prescott akurat jako jedyny odpowiedział przemocą na przemoc i pobił się z człowiekiem, który użył jajka. W Stanach Zjednoczonych pomidory rzucano w stronę gubernatora Alaski Sary Polin. Jajko wylądowało też na szyi gubernatora Kalifornii Arnolda Schwarzeneggera. Ciastem dostali z kolei gubernator Illinois George Ryan, sekretarz rolnictwa Dan Glickman, a także kandydat na prezydenta Ralph Nader, który nawet pozostałościami ciasta próbował odeprzeć atak. Tortem został również obrzucony Nicolas Sarkozy, gdy sprawował urząd mera, zanim jeszcze został prezydentem. Podczas ostatniej kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych także pojawiły się podobne ekscesy. Butem rzucono w Hillary Clinton podczas jej przemówienia w Las Vegas, a w Donalda Trumpa pomidorami, gdy mówił w Iowa. Żarty mogą być jednak niebezpieczne. Silvio Berlusconi 8 lat temu otrzymał poważny cios w twarz miniaturką katedry z Mediolanu. Skończyło się na złamaniu nosa i dwóch wybitych zębach. A w 2004 roku ubiegający się o urząd prezydenta Ukrainy Wiktor Janukowycz otrzymał cios jajkiem oraz ciężkim przedmiotem. W efekcie został zabrany do szpitala. Butami rzucano też w prezydenta Pakistanu Perweza Mujarrafa, prezydenta Chin Wen Jiabao, prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadinejada czy szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominika Strauss-Kahna. Zdarza się, że do takiego ekscesu dochodzi na przykład podczas wizyty zagranicznej. Jak na przykład, gdy 5 lat temu prezydent Bronisław Komorowski został zaatakowany jajkiem w Łódzku, gdzie brał udział w uroczystościach upamiętniających ofiary rzezi wołyńskiej. A 9 lat temu podczas konferencji prasowej w Iraku jeden z miejscowych dziennikarzy rzucił butem w prezydenta USA George'a Busha, co w świecie arabskim Niemieckim uchodzi za obelgę. Ale czy za takie zajście do odpowiedzialności może zostać też pociągnięte inne państwo, gdy na przykład nie zdołało zapobiec obrażeniu zagranicznego gościa, gdy akurat przybył z wizytą kurtuazyjną? Na to pytanie odpowiada nasz ekspert dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Obrzucanie polityków jajkami, pomidorami czy tortami ma w sobie pewien element humorystyczny. No i w gruncie rzeczy trudno się nie uśmiechnąć, kiedy widzimy krem na głowie państwa. I zapewne z tego powodu ofiary napaści zazwyczaj odnoszą się do takich incydentów z dużą wyrozumiałością. To jest zresztą okazja, by zaprezentować poczucie humoru albo błysnąć celnym bonmotem, tak by poprawić swój publiczny wizerunek. Tak na przykład były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton, gdy podczas spaceru po warszawskiej Starówce został trafiony jajkiem, wcale się nie obraził, a całe zajście skwitował słynnym stwierdzeniem, że to dobrze, kiedy młodzież się trochę buntuje. Z drugiej strony te wszystkie sytuacje mają swoje drugie dno, bo kiedy mówimy na przykład o atakach na przedstawiciela obcego państwa, to musimy pamiętać, że prawo międzynarodowe nakłada na gospodarza obowiązek ochrony godności oraz nietykalności osobistej gościa, a zatem to przede wszystkim państwo przyjmujące powinno dbać o jego bezpieczeństwo i to niezależnie od tego, czy gość przybył w towarzystwie funkcjonariuszy własnych służb specjalnych, czy też nie. I w konsekwencji przepisy prawa krajowego przewidują szczególnie surową odpowiedzialność karną za każdy zamach na nietykalność przedstawiciela państwa obcego. A zatem dla wszystkich tych, którzy właśnie przygotowują torty z myślą o tym, by trafić do annałów dyplomacji światowej, mamy praktyczną informację. Otóż zgodnie z polskim kodeksem karnym, czynna napaść na przedstawiciela obcego państwa, a tak należy zakwalifikować rzucenie w niego owocem, warzywem czy wyrobem cukierniczym, jest zagrożona karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Trzecie oblicze dyplomacji. Zapraszamy na kolejny odcinek. Zapraszamy już w następny poniedziałek. Łukasz Walewski. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Zeppelini o poranku. A dlaczego nie? Za 9 minut 8 teraz będziemy do prasy zaglądali. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Przenosimy się do Paryża. Marek Brzeziński. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Piosenka się podobała, słyszałem? Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Tak, stare czasy się przypominają. Czy idzie w takim razie nowe w prasie, skoro w muzyce można posłać starych kawałków? No w tej chwili Francja żyje debatami, jakie toczą się między kandydatami do zbliżających się praw wyborów Partii Socjalistycznej. 7 kandydatów, to przyciąga uwagę mediów, komentatorów, także tego przeciętnego zjadacza bagietki. Druga sprawa to obowiązujące od dzisiaj winietki, naklejki, które musi mieć każdy samochód. Bez nich nie można wjechać do Paryża, nie narażając się na mandat. Część kierowców protestuje. Na ulicach stolicy porobił się winietkowo-klasyfikacyjny galimatias, bo to w różnych kolorach. No, jest po prostu nowy, wspaniały świat Aldousa Huxleya, tyle że w motoryzacyjno-paryskim wydaniu. To te główne sprawy przyciągające uwagi na kwestie międzynarodowe, w tym przede wszystkim europejskie. Zajrzyj, poszliśmy za tym gazetę przez chwilę, bo oto właśnie w tej debacie, o której wspominałem, kandydatów do zbliżających się wyborów partii socjalistycznej przed majowymi wyborami prezydenckimi, głos na temat Europy zabiera jeden z tych kandydatów, Vincent Peillon, bo w ogóle Europa się zaprosiła do tej drugiej tury debaty. Zaprosiła się przede wszystkim, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ekologii, no ale także oczywiście bardzo sporne, wywołujące wiele kontrowersji kwestie imigrantów. Najpierw, kim jest ten cytowany przeze mnie tutaj w gazecie Le Parisien Vincent Peillon? Ma 56 lat, był ministrem edukacji przez 2 lata, jest eurodeputowanym do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, a także jest profesorem filozofii w Uniwersytecie Neuchâtel w Szwajcarii. To taka krótka notka biograficzna, zanim przejdziemy do tego, co on sądzi na temat Europy. No i pisze wyraźnie, że Europa jest przeżywa wielkie trudności, męki europejskie, że zbliżamy się do takiego historycznego wydarzenia, które może zakończyć się katastrofą, jeżeli niczego w tym względzie nie zrobimy. Brytyjczycy oczywiście opuszczają Unię Europejską. Sytuacja ekonomiczna jest więcej niż powodująca ból głowy. O 12% zmalały inwestycje od 2008 roku. Europa nic nie jest w stanie zrobić w obliczu fali uchodźców. No i stąd oczywiście to jest doskonała pożywka na wszelkiego rodzaju nacjonalizmy, zarówno na lewicy, jak i na prawicy, gdzie odzywają się takie bardzo antyeuropejskie głosy. No i w związku z tym, co pan, bo to no diagnosis without prognosis, co pan Vincent Peillon, profesor z Neuchâtel filozofii, proponuje? Otóż przede wszystkim zacieśnienie stosunków z Niemcami, z którymi ostatnio było no tak sobie. Dalej ogromne inwestycje w skali ogólnoeuropejskiej. To on mówi, że po prostu plan Junckera trzeba potroić, nie tylko podwoić, ale potroić, bo inaczej bez tego nie wyjdziemy z tego dołka ekonomicznego, w jakim się znaleźliśmy. Niemcy mają rację, że oskarżają Francuzów o to, że ci się niezbyt rygorystycznie trzymają spraw dotyczących deficytu, jeśli chodzi o poziom taki, no powiedzmy sobie, ustalony przez strefę euro. No i tutaj dochodzimy właśnie do tego, do tej kwestii wspólnej waluty, że on proponuje utworzenie Europy gospodarczej, żeby można było uratować cały ideał europejski. Bo tutaj, to jest ciekawy punkt widzenia, no nie tylko chodzi o przyszłość instytucji unijnych, o reformy tych instytucji, reformę Komisji Europejskiej, jak one mają funkcjonować. Tu chodzi przede wszystkim o przyszłość Unii jako zjawiska i dlatego potrzebne są no dosyć dramatyczne zmiany. Taki New Deal europejski. To jest propozycja dotycząca tego, jak możemy wyjść z europejskiego dołka. Dziękujemy. To prasa francuska szeleściła. Marek Brzeziński. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Aha, nie powiedziałem, że za 5:08.